piękne czasy. Nigdy nie musiałem chwytać za broń podziemnej prasy, gdzieś w ukryciu czytać stron. Nie wiem co to świst, kul smagał uszy wiatr. Ten gwizd i ból nie zmagał w uszy tak. Nie musiałem bać nie z bronią, czujnie stać na straży. Na kolbie z dłonią, bać ciszy cmentarzy. Bać tego co zdarzy, z kolejnym szmerem w niej. A potem żywić się z krawkami nadziei. Nie musiałem brać na cel kogoś jak ja i czuć, że muszę strzelić, zabić odgłosy sumienia. Ustaw palce w hel i strzel na dwa. A potem podejść w pokoju, to moja ziemia. Choć mówiłem nieraz, żegna, już nie wrócę, bo pożeraz tu wracałem do domu jak ptaków klucze. Znaków się z TV uczę, choć to marna nauka. Czuję się jak sarna, setka myśli w mnie szuka. Jeśli przyjdą spalić dom, usłyszę dzieci krzyk, to jak dzwon cios poleci. Krwi nie odmówi nikt, wezmę wiernego psa. Stój dzielnego jak dwa, wypnę pierś nie do odznak. Bój, ruszę na lwa. Pokój, ale jestem gotowy do wojny. Jeśli przyjdą spalić dom jak grom, ruszę na czołgi. Wezmę wiernego psa, stój dzielnego jak dwa. Wypnę pierś nie do odznak, bój, ruszę na lwa. W słowach niosę pokój, ale jestem gotowy do wojny. Jeśli przyjdą spalić dom jak grom, ruszę na czołgi. Wezmę wiernego psa, stój dzielnego jak dwa. Wypnę pierś nie do odznak, bój, ruszę na lwa. Spokój był pozorny i pewne ciepłej nocy. Obudził się martwy, niewolny, związany w niemocy. Wolność nie jest stała, nie pominę tego faktu. Nie znam prawdziwego smaku jej ciała. Dostałem w spadku, nie walczyłem o nią w piachu. I nie biłem z przekonaniem, że nad ranem spod sztygmachu nie zostanie nawet kamień, nie myślałem nawet brachu. Do czasu, gdy ze wschodu ten cholerny odór strachu przybył jakby bez powodu. Nie ma bez powodu, tyran zawsze znajdzie drogę, by z narodu zrobić lud, potem cud, zamienić go w wodę. Ruszę w rejs jak tym. Ostatnia runda, nawet w imię wszystkiego, co mnie w mym kraju wkurwia. Będę bił poniekąd jak serce dla życia. Ile sił, ile blasków mej tarczy. Będę żył jak rekord wyłącznie dla bicia, aż wróg opuści próg i powie wystarczy. Pokój, ale jestem gotowy do wojny. Jeśli przyjdą spalić dom jak grom, ruszę na czołgi. Wezmę wiernego psa, stój dzielnego jak dwa. Wypnę pierś nie do odznak, bój, ruszę na lwa. W słowach niosę pokój, ale jestem gotowy do wojny. Jeśli przyjdą spalić dom jak grom, ruszę na czołgi. Wezmę wiernego psa, stój dzielnego jak dwa. Wypnę pierś nie do odznak, bój, ruszę na lwa.